आज मैं आप लोगों को मेलविन और गिल्डा बर्जर से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया पुस्तक ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। ज्वालामुखी संबंधी प्रश्न और उत्तर सुनाऊंगी। पहला भाग, इसमें कुल चार अंश है। पहला, ज्वालामुखी क्यों और कैसे। दूसरा, ज्वालामुखी कब और कहाँ। तीसरा, भूकंप क्यों और कैसे। चौथा, भूकंप कब और कहाँ। पहला अध्याय, ज्वालामुखी क्यों और कैसे। ज्वालामुखियों का सिर ही क्यों फटता है? क्योंकि वे इतने अधिक बल से फटते हैं, इतने अधिक बल के कारण पहाड़ का ऊपरी सिर टूट जाता है। ज्वालामुखी का असीम बल और ऊर्जा पृथ्वी के अंदर बहुत भीतर से आती है। हमारे ग्रह का मध्य भाग इतना गर्म है कि वहाँ पत्थर पिघल जाते हैं। पिघले हुए पत्थर एक गाढ़े तरल मैग्मा में बदल जाते हैं। भयंकर गर्मी के कारण मैग्मा फूलने लगता है, फिर वह ऊपर उठता है और ज़मीन के अंदर एक ताल का रूप ले लेता है। ठोस पत्थर मैग्मा के इस ताल पर दबाव डालते हैं। इस दबाव के कारण मैग्मा ठोस पत्थरों के बीच की दरारों में प्रवेश करता है। उसके बाद मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है और फिर अचानक पृथ्वी के बाहर पिघले हुए पत्थरों में एक विस्फोट होता है। इस प्रकार ज्वालामुखी फटता है। पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म है? बहुत अधिक गर्म। पृथ्वी की कोख में आप जितनी अधिक गहराई में जाएंगे, आपको उतनी ही अधिक गर्मी मिलेगी। ज़मीन की सतह से कुछ मील या किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट या 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह तापमान आपके घर के चूल्हे से कहीं अधिक होता है और इससे पत्थर आसानी से पिघल जाते हैं। क्या सभी प्रकार के पत्थर पिघल जाते हैं? नहीं, केवल प्लेटों के किनारे वाले ही पत्थर पिघलते हैं। इन्हीं से ही पृथ्वी की परत बनी है। जब दो प्लेटों एक दूसरे को दबाती हैं, तब एक प्लेट किसी दूसरे के नीचे दब सकती है। यह प्लेट धीरे धीरे दबते दबते इतनी नीचे चली जाती है कि वहाँ की गर्मी से उसके पत्थर पिघल जाते हैं। फिर प्लेट का किनारा पिघलकर मैग्मा में बदल जाता है।